Dziękuję. Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau rozpoczynają się za kilka minut. O tych wydarzeniach opowie nasz reporter. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wchodzi CBA. Agenci badają sprawę burmistrza, który miał przyjąć łapówkę. Prawdopodobnie do wakacji, a może nawet i dłużej, nie będzie podwyżek cen biletów w PKP Intercity. Na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau za chwilę rozpoczną się główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu. Jest tam około 200 ocalałych więźniów, przedstawiciele polskich władz, a także delegacje z ponad 50 krajów. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi to wydarzenie. Karolu, jak będą przebiegały główne obchody? Byli więźniowie, prezydenci, premierzy i dyplomaci zebrali się przy bramie śmierci obozu Birkenau. To jeden z mrocznych symboli tego miejsca. Na potrzeby obchodów brama została obudowana białym namiotem, w którym wygłaszane będą przemówienia. Uczestników przywita prezydent Andrzej Duda. Później głos zabiorą ocalali. Dla wielu z nich powrót w to miejsce jest niezwykle trudny. Przywołuje wspomnienia, które przez ostatnie 75 lat próbowali zapomnieć. Bogdanowi Bartnikowskiemu, numer obozowy 192731, udało się przeżyć piekło Auschwitz, ale, jak mówi, pod pewnym względem tego miejsca nigdy nie opuścił. Obóz bardzo często mi towarzyszył. On był we mnie, w moich snach, w krzyku, w próbach ucieczki przed snem. Niestety to jest za mocne dla nas wszystkich. Dzisiejszy obchód relacjonuje 1200 dziennikarzy z całego świata. Wydarzenia związane z rocznicą obserwujemy w budynku Zaony. To jedno z pierwszych miejsc, do którego trafiali więźniowie po dotarciu do obozu. W Zaonie odbierano im bagaże, rozbierano ich, golono im włosy, poniżano. To również tutaj tatuowano więźniom numer obozowy, który miał zastąpić ich imię. Przez okna Zaony widać część terenu byłego obozu Auschwitz II Birkenau. Kilometrami wydaje się, że bez końca ciągną się druty kolczaste, kominy, wieże i pozostałości baraków. A relacjonował Karol Surówka. CBA w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Chodzi o sprawę byłego burmistrza dzielnicy Włoch Artura W., który miał przyjąć 200 tysięcy złotych łapówki, mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Czynności te mają związek ze śledztwem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez byłego burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy w zamian za korzystne decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy. CBA zatrzymało Artura W. w październiku ubiegłego roku. Został złapany podczas przyjmowania 200 tysięcy złotych łapówki od stołecznego dewelopera Sabriego B. Przedsiębiorca w zamian chciał korzystnych decyzji urzędników. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu, który niedawno został im przedłużony. Na początku listopada Artur W. został odwołany z funkcji burmistrza dzielnicy. Rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok usłyszał Białorusin, który ponad 2 lata temu strzelał w budynku agencji Reutersa w Gdyni. Scapian S. został skazany za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Prokuratura chciała roku bezwzględnego więzienia, a obrona uniewinnienia. Białorusin zaczął celować do ochroniarza z pistoletu, kiedy ten zwrócił uwagę na jego pokrowiec na broń. Doszło do szarpaniny, podczas której padły 2 strzały. Mężczyzna tłumaczył, że nie chciałby, kto się zabrał mu broń. W to nie uwierzył sędzia Grzegorz Kubanek. Oskarżony wyjął pistolet. Wycelował w pokrzywdzonego. Powiedział do niego: na kolana zabiję cię. W takiej sytuacji pokrzywdzony po prostu się bronił i jego działanie było legalne. Także nie można mówić w żadnym wypadku, aby zachowanie pana oskarżonego było zachowaniem w warunkach obrony koniecznej. Tu w ogóle nie mamy obrony koniecznej. Ani oskarżonego, ani obrońcy nie było dzisiaj w sądzie. Prokuratura na razie nie wie, czy złoży apelację. Wyrok jest nieprawomocny. Bilety w PKP Intercity na razie nie zdrożeją. Według prezesa firmy Krzysztofa Mamińskiego dotychczasowe ceny uda się utrzymać, bo rośnie liczba pasażerów. Tak może być również w wakacje. Staramy się tak konstruować ofertę, ażeby ona poprzez wzrost ceny nie przestała być atrakcyjna dla klienta. Dyskontujemy to, że klientów jest coraz więcej. Może również utrzymywanie przez kilka lat niezmienionej ceny jest elementem przyrostu ilości pasażerów.

pump it up, pump it up, brown man. Puffin' on a weak jam, understand. This is 80 proof, guaranteed to get your girl loose. If she douche, throw your set up to the roof, huh? Third finger down if you're wild, make a sound. Look at my people getting on down. Skip the Remy and let me have some Mary Tyler Moore, that new power soul. Coming from the Midwest, passing every test with a bus to remote control. What? I make your love come down like a freaking elevator. In the minute when the night body vibrating like a pager. You play the drink, baby, I play the chaser. Do I love you? I can't love you cause I hate you. See, you got a bad case of the sad face. Dinner at 8, then in the course at my place. Keep the drapes open, VCR the whole bit. I know it sounds sick, but baby, let's make a flick. Mr. Happy Baby Doll, I came to do damage. Rock your world, knock your brain to another planet. You know my North Pole can generate heat. Been thinking about me, I can see them stains in your seats. For the reputation, they all used to pass. Now they stop to ask me. Straight up, the lifestyle of Mr. Happy. Prince, nagrywając ten właśnie utwór, nie przypuszczał, że te mroczne dźwięki zwiastują nieszczęście, które przyniosło mu później życie. Emancipation, album, który w wersji zremasterowanej ukazał się w połowie września 2019 roku. Mr. Happy to tytuł tego nagrania. Grzegorz Leczkowski, Ola Budka i Hirek Wrona witają Państwa w audycji Soul Muzyka Duszy. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Down and let him die to save. 27 stycznia 1972 roku w Evergreen Park opuściła nas Mahalia Jackson, największa śpiewaczka soulowa i gospel wszechczasów. Artystka, która właściwie wywarła wpływ na wszystkich, którzy śpiewali soul bez względu na płeć. Była z nami 70-61 lat, ale w tym czasie nagrała kilkadziesiąt fantastycznych płyt i była nazywana królową muzyki gospel. Mahalia Jackson. Natomiast pod datą 27 stycznia 1930 rok istnieje data urodzin Bobiego Blue Blanda. Monday's so good, Tuesday's so cruel. One day you're so happy now, the next day you're in tears. So you take it while you find it, or leave it like it is. That's the way it's always been. That's the way love is. Wednesday's all right, but Thursday's all wrong. One day you are with the baby, the next day it's all gone. So you take it where you find it, or you can leave it like it is. That's the way it's always been. That's the way love is. Friday you'll beg her, Saturday she'll plead. One day she says she loves you, the next day she might leave. So you take it where you find it, or you can leave it like it is. That's the way it's always been. That's the way love is. It seems so fair sometimes. That's the way love is. It makes you wanna cry. But that's the way love is. I know you don't know what I'm talking about, baby, because I don't believe you ever been loved. Nie wiem, czy pamiętają Państwo taką scenę z filmu Blues Brothers, kiedy zapytani bracia blues, co grają, powiedzieli country, blues, soul, funk, rhythm and blues i wszystko, co można. I właśnie Bobby Blue Bland był jednym z tych, który połączył te wszystkie gatunki w jeden i chociaż był tak naprawdę pod koniec życia klasyfikowany jako bluesman, to jednak wprowadził bluesa do soulu bardzo dużo i zawartość soulu w jego bluesie była również bardzo duża. Wielki artysta, który opuścił nas w 2013 roku. I kolejna data, czyli 27 stycznia 1973 roku, numerem jeden na amerykańskiej liście przebojów był ten utwór. Very superstitious, Superstition i Stevie Wonder numer 1 w Stanach Zjednoczonych 48 lat temu. Tak na marginesie, dzisiaj również mija rocznica nagrania najbardziej chyba funkowego zespołu, nagrania The Beatles, czyli Get Back, zespołu The Beatles. Skoro zaczęliśmy prezentować utwory z legendarnej Tamli Motown, to pozostajmy przy tej oficynie wydawniczej, która wniosła tyle dobrego do rozwoju muzyki popularnej. Ladies and gentlemen, I know I'm supposed to have a new record out about now. And I've been trying to find a good lyric to go with this melody. But I haven't been able to come up with anything that's really satisfying to me. So I'm going to be honest with you. The single comes right off the top of my head. Right about here. I'm honestly gonna sing for you what comes right from my soul. Oh, little baby, don't you drive me crazy, trying to get the feeling. Oh, got me reeling, rocking in the walls. Oh, heaven's on it, don't you see me looking, girl, now you're cooking. Wydawnictwa specjalne mają to do siebie, że zawierają wiele nagrań, które do tej pory się nie ukazały, albo utwory, które w troszkę innych wersjach były początkowo rejestrowane i nieznane, bo ukazały się później na oryginalnych płytach, te, które wszyscy znamy, zupełnie inaczej brzmiące. I tak było z tym nagraniem. Distant Lover to tytuł oryginalny, który wszyscy znają, ale początkowo utwór ten nazywał się Head Title i pod tym właśnie z tytułem usłyszeliśmy u nas w audycji Soul Muzyka Duszy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. What's Going On to album, z którego pochodzi w oryginale to nagranie i znalazło się ono w takiej wersji Deluxe Edition. Przypomnę, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, audycja Soul, muzyka duszy. Pozostajmy jeszcze przy produkcjach wytwórni Tamla Motown i muzyce z Detroit. Tam Lamotown jak najbardziej. muzyka z Detroit jak najbardziej, ale oczywiście Mary J. Blige, której głos Państwo słyszeli, już z Nowego Jorku. Smokey and Friends to tytuł tego albumu, czyli hołd złożony Smokiemu Robinsonowi. Smokey zaśpiewał z wieloma wybitnymi artystami na tym właśnie albumie. I Smokey Robinson przez wiele lat był dyrektorem artystycznym wytwórni Tamla Motown i on miał wpływ na brzmienie takich artystów jak, uwaga, Marvin Gaye, czy Stevie Wonder, czy Supremes i wielu, wielu innych. Przenieśmy się z Detroit do Chicago. Underground. We now have to deal with our own self-destruction. We cannot live on the surface of our earth any longer. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground, how will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell, it's just as well. What will become of our children? Underground. zabawy dźwiękowe Curtisa Mayfielda były niesamowite. Z jednej strony instrumenty perkusyjne, które przypominały tamtamy afrykańskie i to o to właśnie chodziło Curtisowi. Z drugiej strony brzmienie gitary i jego falset. To znaki rozpoznawcze jego twórczości. Człowieka, który stworzył chicagowski soul, a jednocześnie miał wpływ na wielu innych artystów, między innymi na Prince'a, bo to od niego wziął właśnie Prince sposób śpiewania. Curtis Mayfield i legendarny album z 71 roku Roots. Skoro wspomniałem Prince'a, to przecież on pochodził z Minneapolis, dzisiaj zresztą już tam pięknie zaśpiewał. Sięgnijmy po artystę, który urodził się w tym mieście i z nim związał swoją karierę muzyczną. We gon' fight up, fight up. We gon' make it right. We gon' hit the floor, and get down tonight, get down tonight. There's a spark that's burning, and it's got my feet on fire. Living in the moment, guilty pleasures fill my mind. Don't be ashamed, love, let the rhythm take you high. Show me what you're made of, take my hand, now don't be shy. We only get one life to live. Time's ticking away. Time's ticking away. It's slipping. A toast for the night. Cheers to love. Now we celebrate. Now we celebrate. Ooh. Love is just a moment. Jump on it. Baby, come feel the heat. The way that you're moving, I like it. Can you keep up with me? So come a little closer and whisper your secret safe with me. I'll let you hear all that. Tie me up and lose the key. Wanna spend the night and give you everything you need. I can go by my girl, can you stand up to my fire? You just stay with me, cause baby, I can take you high. We only get one life to live. Time's ticking away, time's ticking away. It's slipping. A toast for the night, cheers to love, now we celebrate. Your Fantasy i Jose James, przepięknie śpiewający, album zatytułowany Laughing, A Time of Madness z 2017 roku. Z północy Stanów Zjednoczonych, gdzie o tej porze bardzo chłodno, przenieśmy się do Nowego Orleanu, gdzie o tej porze jest bardzo, bardzo gorąco, albo inaczej, bywa gorąco, no i rozpoczęły się już przygotowania do Mardi Gras. Yes, I have. Oh. Królowa z Memphis, czyli Carla Thomas, związana również z Nowym Orleanem, zaśpiewała piosenkę, która chyba miała jakieś trudne rozstanie, tak bym powiedział. Don't Say No More. Carla Thomas, cudowna, niepowtarzalna i wytwórnia Stax Records. Skoro przy gorących rytmach jesteśmy i takich bardzo ciepłych, to nie może zabraknąć w naszej audycji brzmień z Kalifornii. Thank you. Confunction, zespół, który wzorował się na Earth, Wind & Fire. Zresztą oni zainspirowali ich do tego, by w ogóle powstać, grać i robili to absolutnie cudownie. Audycja Soul Muzyka Duszy, program trzeci Polskiego Radia, Trójka. Słuchają Państwo właśnie tej stacji. Pozostajemy w Kalifornii. Walker i grupa The Internet, oczywiście pochodząca z Kalifornii. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy Miles Davis z albumu, który ukazał się w 2019 roku. Ola Budka, Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To był program Soul Muzyka Duszy. If you don't mind, we'd like to play something for you.